gele ardan koço. Karaman boynunu güde güde güde güde getirdim. Bu arada çobanlık günlerindeki anılarımı anlatıyorum size. Getirdim de bakracım dibine, aha dibine, tam dibine yatırdım. Çözler Mustafa Ali, çözler, çözler yavurdur, çözler. Zaten gevşek çözler. Çözsene gelin. Ben gevşek dedim zaten. Ne bileyim, 8 tane düğüm atıklandı canım. Hele şükür anca çözebildin ha. Karaman olanlar getirsin, bizimkilerle beraber arkadaş olurlar. Getirsin de